Radio 1. 11 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De rentmeester van het Utrechtse landgoed Den Treek, waar gisteren een meisje zou zijn gebeten door een wolf, zegt dat er al langer problemen in het gebied zijn. Volgens hem volgen wolvenwandelaars en fietsers daar en zijn er ondanks wolverende hekken ook schapen doodgebeten. Ook zegt hij dat de overheid te afwachtend is geweest. De provincie adviseert nu om het gebied voorlopig maar te mijden, zodat er eerst onderzoek kan worden gedaan naar het incident. De nieuwe regeringscoalitie is verdeeld over de manier waarop Nederland moet omgaan met de Hongaarse premier Orbán. Die ging, toen zijn land net voorzitter van de EU was geworden, zonder overleg langs in Moskou bij president Poetin en bij de Chinese president Xi. De Europese Commissie besloot daarop dat ze de rest van het jaar niet meer naar Hongarije gaat. Alleen ambtenaren zullen daar nog vergaderingen bijwonen. VVD en NSC willen dat het kabinet zich aansluit bij die boycot. En ook een meerderheid in de Tweede Kamer is daarvoor. PVV en BBB zeggen geen reden te zien om weg te blijven uit Boedapest. Opnieuw is er een oproep van een prominente Amerikaanse democraat aan president Biden om uit de verkiezingen te stappen. Het is inmiddels het 20ste congreslid dat zich openlijk tegen Biden uitspreekt. Uit een peiling van AP bleek vandaag dat 2/3 van alle democratische kiezers ook wil dat de 81-jarige Biden het stokje overdraagt. Chipmachinemaker ASML is flink onderuit gegaan op de beurs. Aan het einde van de dag stond het aandeel bijna 11% in de min. Vandaag kwam ASML juist met de nieuwste kwartaalcijfers die volgens analisten prima zijn. De onrust volgt op berichten over nieuwe handelsbeperkingen die de VS aan Nederland zou willen opleggen in de handel met China. Ook gevoelige uitspraken van presidentskandidaat Trump over Taiwan zorgden ervoor dat meer grote chipbedrijven in het rood schoten. Taiwan is een belangrijke speler in de internationale chiphandel. De pier die het Amerikaanse leger bouwde om humanitaire hulp Gaza binnen te brengen wordt afgebroken. Onder meer door veiligheidsproblemen lukt het niet om voldoende goederen Gaza binnen te krijgen om zo hongersnood in het gebied tegen te gaan. De Amerikanen bestrijden dat en zeggen dat de pier altijd al was bedoeld als tijdelijke oplossing. In Duitsland, in Emsen, zijn afgelopen nacht 3 Nederlanders opgepakt die een geldautomaat wilden opblazen. Ze werden op heterdaad betrapt door een voorbijganger. De 3 wisten in eerste instantie nog te ontkomen, maar werden nadat hun vluchtauto over de kop was geslagen alsnog gepakt. In Groningen in Overschild is de complete dorpskerk 1,5 meter omhoog getakeld om bij de fundering te kunnen komen. Die moet worden versterkt en rechtgezet vanwege schade door aardbevingen in het gebied. Komend najaar kan de kerk weer zakken en over een jaar moet het monument dan weer kunnen worden gebruikt. Het weer vanavond en vannacht af en toe sluierbewolking. Lokaal is er ook kans op mist. Temperatuur gaat dalen naar 1 graad of 12. Morgen vooral in de ochtend veel zon, later wat meer stapelwolken. En het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Ze zijn er weer, de Hubo Outletweken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Kom vandaag nog langs. We zijn altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, Autotaalglas. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonson.nl/zomeractie en begin met besparen. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Winfried Baaiens. Er is gezwommen in de Seine, de rivier waar het riool van Parijs in overloopt. President Macron beloofde ook een duik te maken, nog voor de Spelen, zei hij. Maar hij deed het toch niet. Ja, die zit natuurlijk ook al genoeg in la merde, in de shit. Excusez-le mot, goedenavond. De tijd die stil lijkt te staan bij mensen die in rouw zijn. Wat kunnen we leren over de hulp aan nabestaanden na ramp MH17? We hebben het er zo over in deze Oog op Woensdag. En militieleider Barbecue, dat is zijn bijnaam, is de baas op straat in Haiti. Heeft internationale hulp daar nu wel zin? Mijn gast zometeen was er net nog. En wat zingen nou de Argentijnse voetballers precies? En waarom reageren Argentijnen er anders op dan Europeanen? Dat later, nu eerst het nieuws van. Today, woensdag 17 juli. We stand with you in your grief. 10 jaar van gemis, waarin wij voortdurend werden geconfronteerd met een heel andere toekomst als waar we zo op hadden gehoopt. Op verschillende plekken in Nederland werd stilgestaan bij de ramp met de vlucht MH17, vandaag 10 jaar geleden. In Vijfhuizen, bij het monument, werden alle namen van de omgekomen inzittenden voorgelezen. Frederike van Zijtveld, 19 jaar. Mijn 3 dochters, Sophie van der Meer, 12 jaar. Fleur Isabel van der Meer, 10 jaar. En mijn jongste dochter, Bente Willemijn van der Meer, 7 jaar. Ook hield premier Schoof een toespraak waarin hij zei dat rechtvaardigheid een zaak is van lange adem. En die hebben we. We hebben de tijd, het geduld en het doorzettingsvermogen. De vorige premier was er ook, premier Rutte. Hij werd bedankt door nabestaande Piet Ploeg. Voor hun niet aflatende inzet in het MH17-dossier en hun steun aan de nabestaanden. In Hilversum was er ook een herdenking en bij de Nijmeegse Vierdaagse werd een minuut stilte gehouden. Ik vind het een hele goede zaak. Heel belangrijk dat dat gedaan wordt. Terecht, meer als terecht. Deze wandelaars liepen 10 jaar geleden ook de Vierdaagse. En herinneren zich nog goed hoe de sfeer veranderde na de aanslag. Toen hadden we, volgens mij bij de intocht werd geen muziek gedraaid. Het was inderdaad echt heel stil. Het was heel onwerkelijk om daar mee te maken. In Groot-Brittannië hield koning Charles de jaarlijkse troonrede. My lords and members of the House of Commons. Charles vertelde over de plannen van de nieuwe premier Starmer. Na 14 jaar conservatieven is er een Labour-regering in het Verenigd Koninkrijk. En die wil vooral betere gezondheidszorg en economische stabiliteit. Stability will be the cornerstone of my government's economic policy. My government will improve the National Health Service, providing care on the basis of need, regardless of the ability to pay. De rentmeester van landgoed Den Treek bij Leusden wil kunnen optreden tegen wolven. Ik denk dat de enige oplossing is dat de wolf hier verdwijnt. En dat betekent dat je moet vangen of misschien wel moet schieten. Ik weet het niet, maar je hoort hier gewoonweg niet. Ja, dit is een reactie op de wolf die gisteren een meisje beet. Na 2 meter of een paar meter van dat speurtochtje kwam er een wolf uit de bosjes en greep dat kind. De wolf beet niet door, het meisje maakt het relatief goed. De provincie roept iedereen op weg te blijven uit het natuurgebied. Tevergeefs. Ik ga juist wandelen vandaag, ja. Ik ben niet echt bang, nee. En in Den Bosch werd vandaag een megagrote muurschildering onthuld, gebaseerd op een liedje van de Nederlandse artiest Fleming. Zo, wat vet zeg. Echt een beetje de vertaling van mijn liedje, maar dan door twee kunstenaars gemaakt. En die kunstenaars zijn de vaders van deze kinderen. Papa heeft wel echt hard zijn best gedaan. Uiteindelijk is hij wel een mooi resultaat gekomen. Ik vind het heel erg cool dat hij ook binnen 8 dagen dit kon maken. De muurschildering is gebaseerd op het nummer Paracetamollen. Ja, dat zagen de kinderen meteen. Ik zie wel een man en een vrouw. En glasscherven, dat heeft ook een beetje te maken met iets wat kapot gaat. Ik vind het wel mooi en ik vind het ook goed bij het liedje passen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ik vind het gewoon super cool. Ik was er gewoon bij. Ja, dan gaan we naar de kranten van morgen. Die zijn alvast gelezen door Clemens Peters. Clemens, goedenavond. Goedenavond. De Volkskrant gaat uitgebreid in op de schooladviezen voor leerlingen uit groep 8 voor hun vervolgopleiding. Scholen zijn sinds kort verplicht om het schooladvies naar boven bij te stellen. Maar dat leidt ertoe dat veel kinderen een te hoog advies krijgen, vinden ze in het onderwijsveld. Vooral in het praktijkonderwijs, bedoeld voor kinderen met een laag IQ, leidt dat tot veel minder aanmeldingen. Met als gevolg dat veel kinderen in de loop van het schooljaar alsnog terugstromen. Het is veel gedoe voor de scholen en het frustreert de leerlingen. Naaktfoto's delen is nu heel gewoon, kopt Dagblad Trouw. Niet alleen pubers, maar ook oudere generaties delen en ontvangen blootbeelden, blijkt uit online panelonderzoek. Van de Nederlandse respondenten tussen de 16 en 34 jaar zegt bijna de helft wel eens expliciete foto's te ontvangen van iemand met wie ze aan het daten of chatten waren. En ongeveer een derde verstuurde zelf intieme foto's. Deskundigen vinden de gevaren van sexting te behappen, als het maar vrijwillig is. Het is toch vooral een kwestie van vertrouwen. Zoals Juri Olrichs van de Rutger Stichting zegt, de generatie die heel kritisch is op sexting ging vroeger topless naar het strand en die kregen toen ook van hun ouders te horen: waar ben je mee bezig? Weet je wel wat je uitlokt? De forse koersdaling bij beurslieveling ASML is voor het Financieel Dagblad aanleiding voor een grondige analyse. De koersdaling kwam door berichten dat Amerika ASML onder druk zet om de werkzaamheden in China fors te verminderen. Volgens beursanalist Jos Versteeg is die Amerikaanse druk begrijpelijk. Het gaat voor hun echt om nationale veiligheid, zegt hij. Een volgende oorlog wordt gewonnen door degene die het verst is met kunstmatige intelligentie. Ze zetten daarom keihard druk op Nederland. Versteeg verwacht dat ASML aan die druk zal toegeven, maar hij noemt de gevolgen voor de omzet van het Veldhovense bedrijf te overzien. De Telegraaf is bij de Vierdaagse, waar een onderzoeksteam van het Radboud UMC onderzoek doet naar een merkwaardig fenomeen. Waarom gaan bejaarde deelnemers in de loop van de week scheef lopen? Opvallend, dat fenomeen. En dat wordt in de neurologie het syndroom van Pisa genoemd. Ik zit al een beetje voor me. De meeste deelnemers hebben het zelf niet eens door, zegt onderzoeker Maria Hopman. Elk jaar zie je bij de Vierdaagse tientallen van dergelijke schuinsmarcheerders lopen. En als je ze vraagt of het wel gaat, dan reageren de meesten stom verbaasd. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. wereldhit was dit van de White Stripes, het origineel. En Ben Lonclosol, deze Fransman, deed het een paar jaar later nog eens eventjes dunnetjes over. In één klap verloren duizenden mensen een familielid of vriend. U hoorde net al fragmenten van de herdenking van de MH17-ramp. Zonder afscheid valt ineens iemand weg. Hoe kom je zoiets te boven? Is dat überhaupt mogelijk? De verwerking van rouw, daar gaan we het nu over hebben. En dat ga ik doen met Jos de Keijzer, die weet er alles van. Bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En is gespecialiseerd in complexe rouw. Meneer de Keijzer, goedenavond. Goedenavond. U doet al 10 jaar onderzoek, hè, onder de nabestaanden. U was daar ook vandaag bij de nationale herdenking. Hoe ervaren mensen dat nou? Vooral als iets zwaars of lucht het op een of andere manier ook op? Ik denk allebei. Het is zwaar. Het wordt weer een belasting van emoties. Er komt weer verdriet naar boven. Er komt ook weer boosheid naar boven. Maar er is ook heel veel troost en steun en ondersteuning. Ook wel erkenning, hè? Dat is ook een belangrijk punt. De veroorzakers zijn natuurlijk wel veroordeeld, maar zitten niet vast. Maar als je ziet, de koning was aanwezig, de premier, een aantal ministers, ook de ex-premier. En dat is ook wel voor nabestaanden belangrijk. En ze spreken elkaar ook. Wat ik zelf heel mooi vond, dat na de plechtigheid en het noemen van de namen, wat ook heel belangrijk is, dat ik ook naar een aantal mensen die ik ken naartoe ben gaan die bij een boom stonden van hun overledene. Mm-hmm. Dus iedereen heeft daar een eigen boom. En dat is toch heel geeft toch weer troost en herkenning. Ja. Dus in die zin is het belangrijk, zo'n herdenking, ook als we het over het verwerken van rouw hebben. Het speelt echt een rol. Ja, een beetje, om het eventjes kort te zeggen. Het is niet zo dat je, als je alleen maar naar herdenkingen gaat, dat je daarmee het kunt verwerken. Het is verstandig om soms een confrontatie aan te gaan, maar het is ook verstandig om op een bepaald moment je weer op andere dingen te richten. En niet alleen maar op het verlies. En ook, we noemen dat veerkracht in de psychologie, dat je ook weer ruimte ervaart en voelt om met andere dingen dan met het verlies bezig te zijn. Ja. En hoe kom je daaraan, aan veerkracht? Ja, dat is een goede vraag. Veerkracht is niet iets zoals het in de natuurkunde is, natuurlijk. Het is niet iets waar je mee, een soort mechanisme in je waarmee je geboren wordt. Het is wel iets wat je kunt leren. Maar mensen met veel veerkracht, die maken veel gebruik van sociale steun. Die laten zich goed informeren over dingen die gebeurd zijn. Die troosten elkaar, die denken ook aan andere dingen, die proberen ook stappen vooruit te zetten. En niet alleen maar bij het verlies stil te staan. Die gaan niet alles uit de weg, hè, dus ze zijn niet vermijders. Maar die durven, zeg maar, het verdriet, het zijn niet, ik heb zelf niet verzonnen, maar in de ogen te kijken. Ja. Zo moet ik maar te zeggen. Ja, en dat zijn allemaal aspecten waarbij rouwverwerking ook op gewezen en naartoe gewerkt wordt. Ja, gewerkt. Nou, dat gebeurt ook, hè. Dat op een bepaald moment, als je twee kinderen overleden zijn, maar je hebt ook nog twee kinderen thuis, dan vragen die kinderen ook wel weer hun aandacht of dingen die je moet doen. Dus je moet ook wel doorgaan. Ja. En eigenlijk zijn mensen, en dat valt mij in die 10 jaar dat ik onderzoek doe op, dat mensen kunnen heel veel verdragen, kunnen heel veel aan. En dat blijkt ook uit ons onderzoek, hè, dat 7 van de 8 nabestaanden, dat die eigenlijk of al vanaf het begin heel weinig klachten had. Nee. Of na een in het begin wel, maar na een tijd een stuk minder. Ja. Want is dat opvallend? Dat als je het omdraait, 1 op de 8, als ik het dan zo mag zeggen, slechts last heeft van die ernstig psychische klachten die erbij kunnen komen. Waar komt dat door eigenlijk bij deze groep, denkt u? Bij die 1 op 8 waardoor het niet lukt, bedoelt u? Nou nee, ik bedoel meer eigenlijk dat, ik hoor in uw verhaal ook dat meevalt. Hè? Het aantal mensen dat zulke ernstige psychische klachten heeft. Waarom is dat zo laag? Nou, het is best moeilijk, hoor, want eigenlijk zijn rampen heel moeilijk met elkaar te vergelijken. Mm-hmm. Een tsunami is een heel andere ramp dan een aanslag. Maar wij kunnen wat met qua MH17 kunnen we wel vergelijken met wat er in Amerika gebeurd is met 9-11 en in Noorwegen met Breivik, met de aanslagen daar. Ja. Dat zijn zogenaamde man-made gebeurtenissen. Anderen hebben dat aangedaan en daardoor ontstaat er bij bijna iedereen ontstaat woede. En die woede is een beetje een angel, hè, waar je dan heel veel last van hebt. En sommige mensen die die hoede kost ook heel veel, vaak nachtrust, relaties, vriendschappen. En sommige mensen lukt het heel moeilijk om dat los te laten. En waardoor dat precies komt, dat weten we niet. Mm-hmm. Maar het heeft wel iets met die aanslag te maken. En ook het feit in dit geval dat mensen helemaal niet naar de plek toe konden. Geen afscheid konden nemen. Vaak een stoffelijk overschot in 6 of 7 bodybags terugkregen. Dat maakt het allemaal een stuk moeilijker. Mm-hmm. En dan zijn die mensen toch veerkrachtig genoeg weer om toch weer een stap vooruit te zetten. En waarom dat dan in Nederland misschien wat beter gaat dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is dat wij in Nederland best een goed systeem van opvang en hulp hebben. Vrij snel na de aanslag heeft slachtoffer op Nederland met case manager en familieregisseurs erbij mensen opgevangen. Ja. En dat is eigenlijk heel de tijd wel doorgegaan ook. Want u doet dat onderzoek natuurlijk ook met de gedachte, wat kunnen we nou leren, wat er in die afgelopen 10 jaar gebeurd is. Laten we hopen dat er niet nog een keer zoiets gebeurt, maar stel dat mensen weer geholpen moeten worden. Wat zijn de lessen eigenlijk van de afgelopen 10 jaar, wat u kunt meenemen naar een mogelijk nieuwe situatie? Nou, één les is dat die vroege opvang, die vroege begeleiding, zoals dat nu gedaan is, dat het heel goed is. De tweede les ook dat de regering, maar ook officier van justitie in de procedures, dat serieus is opgepakt. Dat mensen enorm ondersteund heeft. Hè. Onze nabestaanden geven zowel het OM als de regering een 8 qua ondersteuning. Een 8 op een schaal van 10, daar zijn ze heel tevreden over. Dat zijn dingen die in de positieve zin zijn. Waar we nog van kunnen leren, dat zijn een aantal dingen rond vroegdetectie. Dus eigenlijk hebben we een goede vragenlijst waarbij je na een jaar eigenlijk al weet wie van de mensen na een aantal jaren met complexe rouw te maken heeft. En waar we ideeën hebben over hoe we dat kunnen voorkomen. Dus die vroegdetectie en preventie, daar zouden we nog wel veel meer aan kunnen doen. Een ander aspect waar nog meer aan gedaan kan worden is dat het mediabeleid, omdat er toch wel veel kritiek was in het begin, en dat gaat gelukkig iets beter met hoe media omgingen met beelden van de ramp, zeg maar. Want wat kunnen wij en onze collega's dan beter doen? Nou, bijvoorbeeld iets minder vaak als je een uitzending hebt beginnen met beelden van een rokend vliegtuig. Ja. En er waren ook uitzendingen waar lichaamsdelen gevonden zijn en meegenomen zijn. Dat is heel naar voor nabestaanden. Ja. En dat hoeft helemaal ook niet. Je kunt ook andere beelden die ernstig zijn laten zien. Ja. Maar een soort aandacht van de media daarvoor. En gelukkig is dat via Slachtofferhulp Nederland heeft nu ook een project, Slachtoffers in de Media, dat er ook wat meer aandacht voor is. Ja. Ik hoorde een van de nabestaanden vandaag zeggen, het lijkt wel alsof die 10 jaar in één tel voorbij zijn gegaan. Alsof de tijd stilstond, maar dus niet. En we ineens 10 jaar verder zijn. Is dat iets wat u vaker hoort? Ja, ik heb het ook gehoord. En ik heb het vandaag zelfs een aantal keren gehoord. En dat heeft ook wel met allerlei processen in onze hersenen te maken, in het brein te maken. Dat aan de ene kant gaat het leven door, maar aan de andere kant kan je zeggen, dat wordt zo opgeslagen alsof het maar vers blijft, en dat het zich steeds herhaalt alsof het steeds nieuw is. Hè? En daardoor denkt het brein dan soms, ja, maar het lijkt wel of ik weer helemaal in die situatie zit van 10 jaar geleden. Ja. Het is een soort beschermingsreactie, zou je kunnen zeggen. Een soort freeze-reactie die dan ook maakt dat als je er dan weer aan denkt, dat je die hele tijd bijna vergeten bent die ertussen zat. Fascinerend. Meneer De Keyser, bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank. Graag gedaan. Ja, dat brengt me toch weer even terug naar het weekend. Toen werd het werk van deze Aretha Franklin prachtig uitgevoerd door Shurma Rouse op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Er zijn vast ook wel wat luisteraars die daar waren. En dat deed ze fantastisch. You make me feel like a natural woman, hoorde u uiteraard. Hoe verleen je hulp in een land waar de chaos compleet is? Op Haiti is het nog altijd onrustig door bendegeweld. Er zit sinds een paar weken een overgangsregering die rust zou moeten brengen. En ook een internationale militaire macht moet gaan helpen tegen het geweld. Maar vooralsnog is het land in grote stukken onleefbaar. Dat zag ook June Besselink van Artsen zonder Grenzen. Goedenavond. Goedenavond. Net terug hier weer in Nederland. Wij spraken u een paar maanden geleden in dit programma. En toen maakte u zich grote zorgen om het land. U was overigens niet de enige, maar toch. Het is u nu dus gelukt om daar naartoe te gaan. Waren de zorgen terecht? Jazeker. Helaas, inderdaad, een paar maanden geleden was het nog extreem onmogelijk om überhaupt met het vliegtuig daar naartoe te gaan. Omdat de bendes ook het vliegveld in controle hadden. Gelukkig was het mogelijk om nu te gaan. En ja, wat ik aantrof was wel inderdaad super schokwekkend. Waarbij je echt een soort oorlogsgebied binnentreedt. Waarbij wijken compleet onwoonbaar zijn. Helemaal uitgebrand en vrijwel niemand meer op straat. Dus het was wel heel erg zwaar, ja. Ja, omdat u dit nog nooit gezien had? Nou, het is natuurlijk al wel een land waar al tientallen jaren bendegeweld is, maar vaak gelokaliseerd in bepaalde gebieden van de stad. Maar sinds februari echt een soort alliantie van die bendes tegen de overheid, waarbij ze heel veel politiestations hebben aangevallen en eigenlijk het geweld veel meer gespreid was door de hele stad heen. En vrijwel de grootste wijken waar de meeste mensen wonen compleet onleefbaar hebben gemaakt. Er is natuurlijk nog wel een klein gebied bovenaan aan de berg waarbij de rijkere mensen wonen, waar je gewoon nog steeds wel redelijk veilig over straat kan. Maar het niveau van geweld en de impact die dat heeft op de mensen en de impact die dat heeft op het gezondheidssysteem is gewoon heel erg zwaar. Ja, daar wil ik zo meer over weten. Maar hoe beweegt u zelf daar rond eigenlijk? Is het wel veilig voor u persoonlijk? Ja, het is altijd wel een beetje gevaarlijk. Ons werk is niet zonder risico's. Maar we zijn al zo lang aan het werken in Haiti dat heel veel mensen kennen Artsen zonder Grenzen. Weten ook in wat voor auto's we rijden. En alles gaat samen met de onderhandelingen van Artsen zonder Grenzen. Met de bendes, met de overheid. Dus ze weten vaak wel waar we zijn. En het rare in zo'n plek waar zoveel geweld is. Het is ook redelijk gelokaliseerd in bepaalde gebieden. Dus als je weet waar je weg moet blijven. Ja, dan rij je eromheen en dan zorg je dat je nog steeds op je plek terechtkomt waar je ziekenhuis runt. Ja. En ja, dus het is wel tricky, maar het gaat nog wel. Ja, met gevoel voor understatement zegt u dat volgens mij. U zit ook als enige, als organisatie nog in de allermoeilijkste delen van het land, hè? Wat is daar eigenlijk de reden voor dat u lukt en de andere organisaties misschien minder? Is dat omdat mensen inderdaad weten wie u bent of waar zit hem dat in? Ja, ik denk dat is wel een hele groot deel ervan. We runnen 6 ziekenhuizen, waarvan 4 echt traumatische chirurgische ziekenhuizen zijn. Dus waar ook mensen die gewond zijn direct bij ons terecht kunnen. Dus die hebt ook een soort, ja, dat bestaansrecht als medische plek, medisch ziekenhuis. Je wordt ook vaak wel gerespecteerd. Oké, dan word je niet aangevallen, je blijft het werk kunnen doen. Want tenslotte zijn we daar voor alle gewonden. Maakt niet uit van welke kant ze komen. En dat wordt gewaardeerd en dat is ook heel zwaar nodig en dat wordt ook erkend. Ja. Dus er zijn wel veel organisaties weggegaan toen het geweld echt uitbrak in februari, maart. Wij zijn gelukkig, konden we blijven. En hopelijk kunnen we nu langzaam zien dat de andere organisaties weer wat terug gaan komen. Ja. Nu het vliegveld weer open is en zo. Want hoe erg is het gesteld met de zorg? Ik bedoel, iedereen kan zich er iets bij voorstellen bij zo'n chaos. Maar er waren ziekenhuizen. Is daar nog iets van over? De Wereldgezondheidsorganisatie heeft net een rapport uitgebracht dat van ongeveer 100 ziekenhuizen in de hoofdstad, nou, 45 compleet gesloten zijn en 43 half gesloten. En je moet je voorstellen dat het gezondheidssysteem voor februari en eigenlijk afgelopen 6-7 jaar al zwaar voldoende had. Dus het is moeilijk om veilig te bevallen. Het is moeilijk om vrij gezondheidszorg te krijgen. Maar met het sluiten van deze ziekenhuizen, je hebt gewoon geen medicatie meer. De artsen zijn weg, de verpleegkundigen. Dus ja, voor de normale bevolking, zeg maar, is het gewoon de impact van het geweld. Ja, dat zet je gewoon tientallen jaren terug als het gaat over gezondheidszorg. U behandelt heel veel vrouwen, met name jonge vrouwen die allemaal het slachtoffer zijn geweest van verkrachting. Klopt, ja. Dus we hebben 4 ziekenhuizen voor trauma. En we hebben 1 speciaal project dat gaat over de slachtoffers van seksueel geweld. En toen ik daar was, heb ik ook een aantal uur daar met patiënten en cliënten gesproken. En we zien nou in juni bijvoorbeeld alleen al bijna 300 vrouwen. En het zijn vaak ook vrouwen jonger dan 14 jaar. Dus we zien een heel groot gedeelte, soms kinderen van 5, kinderen van een aantal maanden zelfs. En het is vaak door bendegeweld. Dus minder intimate partner violence, zoals dat heet. Dus je intieme partner. Maar toch wel echt heel veel bendegeweld, wat dan gepaard gaat met seksueel geweld. Waarbij de gemeenschap echt gewoon gecontroleerd en in angst wordt gehouden. Nee. En dus dat is wel super schokkend. Wat kunt u voor die vrouwen doen? Nou, naast het feit dat het superbelangrijk is dat ze een compleet of pakket krijgen. Van, echt alle leeftijden. En dus de gezondheidszorg, mentale gezondheid. We proberen mensen door te verwijzen naar het legale systeem. Of zelfs blijf van mijn lijf huizen, zeg maar, waar vrouwen nog veilig terecht kunnen. Maar ja, het is gewoon een druppel op een hete plaat in een plek van 6 miljoen mensen. En dus we doen wat we kunnen, maar het is niet genoeg. Nee. Nou zijn er verschillende ontwikkelingen. Er is een overgangsregering die heeft plaatsgenomen. En nou zijn er ook plannen voor een internationale troepenmacht. Is dat eigenlijk goed nieuws voor u? Of maakt het uw werk moeilijker? Ja, dat is een hele goede vraag die wij onszelf regelmatig stellen. En ik zou heel graag positief willen zijn over de uitkomst en wat er natuurlijk voor zo'n land en meestal voor de bevolking gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk een land waar al die jaren al verschillende regeringen zijn geweest. Dan wel of de niet door een democratische verkiezingen. Deze niet. Wat ook vorige keer geleid heeft tot een enorm uitbraak van geweld. Mm-hmm. Dus het is zien. Maar een legermacht is natuurlijk een extra macht die het land niet kent, die ons niet kent. Veel meer wapens, meer conflict misschien wel voordat het beter wordt. Dus we kijken er altijd heel erg kritisch naar. En we hopen dan maar dat mensen nog steeds wel zullen beseffen dat ziekenhuizen een veilige plek moeten zijn. Ja. Mensen veilig kunnen bevallen en ja. Ja, ingewikkelde kwestie, dat is het. En dat is denk ik wel duidelijk. Militieleider Jimmy Cherizier, bekend als Barbecue, dat is zijn bijnaam. Die verenigt daar de verschillende milities op dit moment. Die heeft behoorlijke grip op het eiland. Wat ziet u daarin gebeuren? Want de overgangsregering is er en daarnaast dan die milities. Hoe verloopt die machtsstrijd? Het is echt per week aankijken. Je hebt toen in februari was er een alliantie van bendes die heeft een aantal maanden stand gehouden tegen de overheid. Dat zien we nu langzaam alweer een beetje afbrokkelen. We zien langzaam alweer tussen bendes geweld uitbreken. Er zijn de kidnaps gaan weer wat omhoog, die tijdens het geweld wat achteruit gingen of wat minder werden. Dus het is per week aankijken. En er is een machtsstrijd ook met toen de gevangenis aangevallen werd, zijn er 1500 mensen bevrijd. En was er weer een hele nieuwe powerplay, zeg maar. Dus dat is echt een wekelijkse baan voor ons personeel om te weten wie is wie. Komen er ook nog orkanen aan? Meneer Westerlink. Klopt, ja. Ja, het houdt niet op. Wel echt een land waar je alles kan vinden. Na de aardbeving, cholera groter dan het heel continent Afrika in 2011. Jaarlijkse cyclonen. En het is wel een heel bijzonder land. En mensen zijn echt super bijzonder. Het is echt een soort veerkrachtigheid en die gewoon super, super indrukwekkend is. Maar het is niet genoeg als alles maar blijft opstapelen, crisis na crisis. En dat is wel heel erg triest, ja. Ja, dat raakt u. U was er. Wanneer gaat u weer? Oh, ik probeerde 2-3 keer per jaar heen te gaan. Dus ik ben net een weekje terug. Dus het zal over een paar maanden zijn. En we proberen een nieuw ziekenhuis op te starten voor vrouwen en kinderen. Dus echt waar mensen veilig kunnen bevallen in het midst van al het geweld. Dus dat zal zeker een paar maanden duren. Maar zodra we de eerste patiënten gaan ontvangen, ga ik zeker weer terug. Okay. Ik wens u veel sterkte en succes met uw werk. En hopelijk ook allemaal in veiligheid. Meneer Besseling van Artsen zonder Grenzen. Dank u wel. Wash down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river. Your waters wash down, take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shattered tree. Go, river, go, go to the sea. To the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, and that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some town. Dit is Nederlands, Mel en Vintage Future en Ballad of Easy Rider. Wat een feestje had moeten worden voor het Argentijnse voetbalteam is uitgelopen op een rel. Om de winst van de Copa America te vieren zong het elftal een voetballied in de spelersbus, waarin de Afrikaanse afkomst van het Franse elftal wordt bezongen. een wit voetbalteam dat de draak steekt met zwarte spelers uit een ander team. Racisme. De kritiek vanuit Europa is duidelijk. Maar wat vinden de Argentijnen? We gaan eerst naar correspondent Nina Jurna. Nina, goedenavond. Goedenavond. Zullen we even luisteren naar het fragment, hè? Wat is via een livestream is dat de wereld ingegaan. Het klinkt als volgt. Jij verstaat dit beter dan ik, Nina. Wat wordt er allemaal gezongen? Ja, ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen uit Angola en ze slapen met transgenders zoals Mbappé, dat zingen ze. Dus ja, eigenlijk met de essentie wat daar wordt gezegd van deze spelers spelen wel voor Frankrijk, maar het zijn helemaal geen Fransen. En dat heeft dus echt een racistische ondertoon ook. Hoe werd daar gisteren in Argentinië op gereageerd? Nou, eigenlijk in eerste instantie helemaal niet. Ook een beetje schouderophalend. Het is ook niet de eerste keer dat dit wordt gezongen. Het is al eerder ook tijdens de WK-finale in 2022... toen Argentinië tegen Frankrijk speelde. Toen is het ook al door fans gezongen. Mm-hmm. Toen was er even ophef, maar eigenlijk ook niet meer. En ik zag ook dat het zelfs vorige week ook nog ergens is gezongen. En dat het ook op de socials is verschenen. Ook niet veel reacties. Maar toen de reactie uit Europa kwam en de kritiek... met name ook van bij Chelsea, waar Fernandes speelt, die het filmpje postte. En ook van de Franse Voetbalbond en FIFA. Ja, toen heeft in ieder geval de onderminister van Sport van Argentinië... die heeft toen van zich laten horen. En die heeft toen... aanvoerder Messi heeft hij ook opgeroepen om verontschuldigingen aan te bieden. Mm-hmm. En ook de Argentijnse voetbalbond. Ja, hij wil natuurlijk zijn gezicht ook redden. Dat van Argentinië tegenover de internationale wereld. En inmiddels had toen ook Enzo Fernandes, die het filmpje plaatste... had ook al zijn excuses op de social media, zijn eigen social media kanalen aangeboden. Ja, die Enzo Fernandes kreeg een straf van zijn club Chelsea. Je zei al even, de FIFA start een onderzoek en de Argentijnse Voetbalbond. Doen zij ook nog wat meer dan alleen maar excuses aanbieden? Zijn er nog consequenties voor de spelers? Nou ja, op dit moment is er dus wel... Op dit moment is dus inderdaad wel, wordt in ieder geval Fernandes ter verantwoording geroepen in het buitenland. Hè. Ook is een onderzoek gestart. Mm-hmm. Maar ja, vanuit Argentinië eigenlijk zelf helemaal niet. Want ik zag ook dat president Milei, dat hij op zijn social media kanaal een bericht had geretweet van iemand die vond het eigenlijk maar onzin dat... Messi ter verantwoording was geroepen. En die zei van daarmee moest eigenlijk die onderminister... die moest eigenlijk ontslagen worden. En deze onderminister heeft nu zijn eigen bericht ook weer ontkracht. Dus ik denk dat het in Argentinië eigenlijk overwaait. Ja. Het land heeft ook genoeg problemen. Dus ik denk dat het daar eigenlijk zelf met een sisser afloopt. Oké, Nina, dankjewel. Er gebeurt veel rond dit verhaal. Wat zijn de achtergronden? Dat ga ik bespreken met Michiel Bout, emeritus hoogleraar Latijns-Amerika-studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ik zag u niet verbaasd kijken. Eerlijk gezegd, maar was u verbaasd dat er in eerste instantie vanuit Argentinië niet zo zwaar aan dit incident werd getild? Nee, dat heeft me helemaal niet verbaasd. Eigenlijk is dat ook het interessante, denk ik, van dit toch kleine relletje. Want heel veel consequenties zal het niet hebben, denk ik. Maar het laat zien hoe eigenlijk ideeën over diversiteit, over emancipatie, over wat je wel en niet kan zeggen, hoe dat verschillend wordt gezien in verschillende culturele gebieden, zeg maar. Ja, want de aanklacht is duidelijk, in ieder geval vanuit Europa in de reacties. Diep racistisch. In Frankrijk is men boos. Het is een transfoob lied. Is dit een bijzonder voorval voor Argentinië of gebeurt dit vaker? Nou, kijk, het is interessant dat dit liedje, wat Nina ook net zei, al in 2022 is gezongen. Mm-hmm. En niet door de spelers, maar door de hinchas, de supporters, de fanatiekelingen. En het laat ook zien dat die spelers heel direct verbonden zijn met hun supporters. En dat laat in mijn ogen zien dat het misschien... Het heeft natuurlijk een hele sterke racistische ondertoon. Maar het is ook een klasse ding. Hè. Het is echt een groep mensen, mannen met name, die uit de volksgroep... volkswijk van Buenos Aires komen, die eigenlijk niet zo gevoelig zijn wat betreft deze thema's. En die eigenlijk samen met hun spelers lak hebben daaraan en dat ook laten zien. Ja, en dan komt er kritiek vanuit Europa. Dan volgen toch ook een aantal Argentijnse politici met veroordelende woorden. Is Europa zo belangrijk voor Argentinië? Ja, kijk, het is wat de subsecretaris van Sport heeft gezegd. Die excuses moeten er komen, want dit is slecht voor de naam van Argentinië. Mm-hmm. Hij heeft niet gezegd per se dat hij het heel erg vond wat er gezegd werd. Hè. Dat impliceerde hij wel. En ik denk dat dat voor deze mensen belangrijk is. Ze moeten voor vol worden aangezien. Ze willen geen rotzooi, zeg maar, als het niet nodig is. Ze hebben net de Cup gewonnen, ja. De Copa America. Dus ik denk dat meer het gevoel is dan dat mensen nou echt zich zorgen maken over dit incident. Ja, een wit elftal, dat zingt over zwarte spelers. Dat is natuurlijk de kern van het probleem. Hoe groot is de zwarte gemeenschap in Argentinië eigenlijk en hoe reageren die? Ja, nou, die is piepklein en die is eigenlijk alleen maar kleiner geworden de afgelopen decennia of de afgelopen eeuwen door vermenging, zeg maar, met andere immigrantengemeenschappen in Argentinië. Ik heb verder geen reactie van hun gehoord. Ik heb eigenlijk helemaal geen reacties van sociale bewegingen gehoord op dit incident. En ik heb zelf ook het gevoel dat dit in Argentinië niet zo speelt, omdat men ook ziet wat voor een soort incident het is. Hè. Het zijn jongens uit arme wijken die eigenlijk lol zitten te maken. Het filmpje wat op de internet circuleert, dat is ook onderbroekenlol tot de max. Ze zitten daar een beetje dronken in die bussen te zingen. En je weet niet wat ze ervoor en daarna hebben gezongen. En op een gegeven moment zegt toch iemand van niet opnemen, niet opnemen. Ja. Hè, dus dan die voelen wel nattigheid. Ja. Maar er is in Argentinië niet zo'n verwijtende sfeer naar deze jongens. Nee, maar u geeft ook aan, de zwarte gemeenschap is er maar klein. Waarom is dat eigenlijk? Is Argentinië zo'n wit land? Nou, de Afrikaanse bevolking, of de Afrikaanse origine, is heel klein. Het is verder een vrij witte bevolking door de Europese migratie aan het einde van de 19e en 20e eeuw. Die zijn echt door de Argentijnse regering naar het land gehaald om het land te bevolken. En waar eigenlijk het racisme of de anti-donkerheid gevoelens zitten, dat is niet zozeer naar de Afrikanen, maar naar de bewoners van het anders gebied, de Bolivianen en de Peruanen, die heel veel als migratiearbeiders daar hebben gewerkt. Ja. Dus het is eigenlijk niet zozeer anti-Afrikaans, hè, maar het is met name een soort van de donkere mens valt op en wordt gediscrimineerd. Ja. Toch nog even terug naar het voetbal tot slot. De Argentijnen steken de draak met het Franse elftal. Je zou toch ook kunnen zeggen, maar misschien moet u me maar corrigeren, want voetbal is niet per se mijn territorium, zeg ik gelijk bij. Maar Argentinië moet het toch ook doen met spelers van uiteindelijk Spaanse en Italiaanse origine. Of gaat dat er niet in bij de Argentijnen? Nee, dat zien ze echt totaal anders. Ja. Argentijnen zijn Argentijnen en die spelen tegen de Fransen. En kijk, een deel van dat liedje was natuurlijk ook bedoeld van jongens, Frankrijk, jullie kunnen helemaal je eigen spelers niet vinden. En daarom moet je ze gaan halen in Afrika. Dus dat was eigenlijk de ondertoon. Ja. En in Argentinië is voetbal natuurlijk het bloed dat door de samenleving stroomt. Dus alles is geoorloofd om het Argentijnse elftal te steunen. En dat voelen de meeste Argentijnen diep in hun hart. Ja. En zo is sport soms meer dan sport. Michiel Bout, dank u wel. Geen dank. Dan gaan we naar een toch prikkelende vraag zo aan het einde van deze woensdag. Hoe kun je een goede voorouder zijn? Ik kan me voorstellen dat u dat nog niet hebt afgevraagd vandaag, maar dat gaan we toch doen. Welke kwaliteiten heb je daar nu al voor nodig? Vragen waar 10 jonge componisten zich door hebben laten inspireren bij het componeren. Komend weekend gaan de 10 werken in première op het muziekfestival Wonderfeel. Dat is een festival met voornamelijk, en dat zeg ik volgens mij goed, hè, dat zeg ik tegen mijn gasten, voornamelijk klassieke muziek, maar dat moet voelen als een popfestival, hè, is het idee van het festival. Ja, volgens mij wel. Ja, nou, dat gaat vast goed komen. 2 jonge componisten zitten hier die dus aan die opdracht meewerken. Catharina Clement en Camille Jansen, beiden welkom. Dank je. Ja, ik mag zeggen, jullie zijn jong, toch? Catharina, 26, mag ik je leeftijd zomaar in de... 25. 25 zelfs. Ik zie het als een compliment. Je had al een bonusjaar gekregen. En Camille, ik ga het nu niet meer zeggen. Nee, 33 jaar. 33, nog net jong. Oké, ja, het stond op mijn papier 34. Dus het gaat wat dat betreft goed. Maar toch even over dit, want het is natuurlijk eigenlijk een hele... best een abstracte gedachte. Aan wie denk je dan als het over voorouders gaat? Hè? Wat is de gedachte hierachter? Nou ja, voorouders. Ik denk eerder aan mensen die op dit moment nog leven. Of oudere mensen in het algemeen. Of mensen die mij een voorbeeld hebben gegeven in het leven. Zoals een buurman die ik heb, die 89 is. Die mij heel veel wijsheid en inspiratie biedt. Of een vriendin van mij die 75 is. Die kunstenares is en ook danseres. Mm-hmm. En die heel veel heeft meegemaakt in haar leven. En mij heel veel van haar wijsheid en levenservaring meegeeft. Dus op die manier heb ik mezelf meer laten inspireren. Ja. Meer met mensen die op dit moment nog leven. Maar wel met het idee dat het eigenlijk altijd al zo is geweest. Dat mensen zich hebben laten inspireren door oudere mensen die nu nog leven. Ja. Camille, aan wat voor mensen denk jij bij voorouders, het begrip? Ja, ik denk niet specifiek aan voorouders. Maar ik denk meer aan dingen die er vroeger wel waren. En ook voor altijd zullen blijven. En ik benader mijn compositie ook meer vanuit het idee van een dorpsplein. Dus het idee is eigenlijk dat een dorpsplein... Dat mocht ook. Het hoefde geen mensen te zijn. Ik heb me die vrijheid gewoon zelf toegedicht eigenlijk. Heerlijk. Waarom niet? Ja, omdat een dorpsplein ziet alles voorbij komen. Zowel alle emoties en grieven en karaktereigenschappen van onze opa's en oma's, maar ook die van hopelijk onze kleinkinderen. Mm-hmm. En dat vind ik heel mooi, dat het een soort intergenerationele plek is waar we allemaal dingen meemaken. Ja, dus en de gedachte erachter is wel, wat je nu doet kan gevolgen hebben voor generaties later. Zeker. En ook dingen verkeerd doen, maar je kunt ook dingen goed doen. Het is mijns inziens een hele menselijke plek waar alles samenkomt. En daar kunnen we dus met z'n allen verbinding leggen. Ja. We gaan naar muziek toe, want daar zijn jullie van. Die zoektocht heeft bij jullie beiden tot een stuk geleid dus. Catharina, jouw compositie heet Tranen van Goud. Ja. We gaan gelijk even luisteren. Dan moet je daarna even vertellen wat we horen en vooral ook waarom. Dit zijn twee stukjes uit de repetitie. Ja. Zullen we er gelijk overheen praten? Ja. Nog een klein stukje, maar... Vooruit dan maar. Nee, durf ik eigenlijk nooit met muzikanten erbij. Maar nee. Overigens is het natuurlijk ook maar even een fragment. We moeten dat allemaal op het festival volledig tot ons gaan nemen. Maar leg even uit, want we horen twee totaal verschillende stukken. Ja, klopt inderdaad. Nou, misschien is het goed om te weten in het kort dat mijn stuk gaat over iemand die bevrijd is van angst. En iemand die nu vrij is, maar die ooit veel angst ervoer. En het eerste fragment wat je hoort is eigenlijk... het gaat over iemand die een gouden landschap betreedt. En dat landschap is een plek waar vrijheid is. En het hoofdpersonage gaat een soort ritueel uitvoeren... met allerlei instrumenten en met water. Vooral met trommels in het water en dergelijke. Mm-hmm. En het is een soort van dansbaar ritueel. Want voor mij portretteert water heel erg vrijheid... omdat ik uit Zeeland kom. Ah. En het tweede fragment is, als ik het even heel kort samenvat... meer improvisatorisch element met veel tinnitusachtige geluiden... waarin zij wordt geconfronteerd met angst. Een emotie waarvan zij dacht bevrijd te zijn... maar wat uiteindelijk toch niet het geval blijkt te zijn... of een herinnering aan het verleden. Ja. En hoe, we hebben een voorbeeld gehoord... maar hoe probeer je angst in muziek te vertalen? Is dat puur keuze van instrumenten of hoe ben je te werk gegaan? Nou, in dit geval heb ik de instrumentalisten veel vrijheid gegeven in deze specifieke sectie. Mm-hmm. Ik heb bepaalde instrumenten gebruikt die mij doen denken aan iets wat ik heel vervelend vind, namelijk heel hard hoog geluid. tinnitusachtige geluiden met crotales bijvoorbeeld. Met een strijkstok en met een tamtam waar ook tegenaan wordt gestreken, maar ook bijvoorbeeld een grote trom waar met een Super Bowl overheen wordt gewreven. Dat is een soort van kleine plastic... bal. En zij hebben allemaal de vrijheid om naar heel zachte en hele luide geluiden te maken. Dus dat het heel tijd blijft wringen. Dat is hoe ik het in dit geval heb vormgegeven. Ja. We gaan naar het dorpsplein van Camille. Je hebt het al even uitgelegd wat het idee daarachter was. Welke muziek klonk er op het Volksplein bij jou? Ja, nou ja, dat verschilt dus heel erg per land en per cultuur waar Zeker. Je bent. Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt en je denkt aan een dorpsfeest, dan denk je al vrij snel aan een hossende menigte en een polonaise, zeg maar. Ik denk meteen aan bitterballen en bier. Super lekker, super gezellig. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Balkanlanden, Bulgarije, Servië, die dorpsmuziek, die volksmuziek is super rijk, mega complex. Hele mooie versieringen in de melodieën. Hele ingewikkelde ritmes. Ja, het is echt te gek om dan een heel dorp in zo'n van die hele complexe muziek zo heel diep met z'n allen samen te zien komen, te zien dansen en bewegen. Ja. En dat, daar wilde ik mee spelen. Dus. Dat mis jij dat ook in de Nederlandse cultuur? Nou, ik zou niet zo ver gaan als dat ik zeg dat ik dat mis. Maar ik bedoel, want ja, de emotie blijft overeind ook in de Nederlandse cultuur. Maar ik vind wel, ja, ik benijd soms van sommige landen wel hun volksmuziek wel. Ja. Ook uit de repetitie, wat we nu gaan horen, toch? Nee, dit is een eerdere opname. Dit is een eerdere opname. Het heet niet het Dorpsplein, hè? Vermoed ik of wel? Nee, dat heet niet. Nee, oké, sorry. Maar dit is wel een beetje wat je omschreven. Hier komt ook nog tekst bij. Ja, hier komt zeker nog tekst bij. De schrijver Thomas Heerma van Vos, mijn zin is een groot schrijver. Mm-hmm. Die heeft een tekst geschreven speciaal hiervoor eigenlijk. Om ook een dorpsplein eigenlijk een soort functie te geven. Ja. Mag ik een stukje voor? Ja, graag ja? zelfs. Ja, okay, zeker. Nou, stel je nou die muziek die je net hoorde voor. Maar dat daar dan vervolgens Sterre Konijn, onze zanger, daar overheen zegt. Ik zweef over het plein en alles proeft en praat, beweegt en beeft. En daar staat mijn vader, op zijn vaste plek. Hij zegt dat hij niet verkleed is als iemand anders, maar dat hij hier eindelijk zichzelf is. En ik stop eindelijk met bewegen. Ik zing met hem mee, elk jaar hier op het plein. Mooi. Catharina, ben je zelf een goede voorouder, denk je? Oeh, dat is een heel lastige vraag. Nou, ik probeer wel datgene wat ik schrijf in mijn muziek uit te dragen. Dus muziek gaat echt voornamelijk in dit geval over hoe kun je liefdevol met elkaar omgaan. En ja, daar ben ik elke dag bewust mee bezig, kan ik wel zeggen. Een boodschap voor ons, ja. Voor morgen, zullen we maar zeggen. Camille Jansen en Catharina Clement, beiden dank dat jullie hier waren. Deze composities en de 8 andere werken gaan dus komend weekend in première op muziekfestival Wonderfeel in Schravenland. Gaat daarheen, zou ik zeggen. En dan was dit Met het oog op morgen. En morgen zit hier Mieke van der Wij. En hier op NPO Radio 1 gaat Nooit meer slapen verder. En Femke van der Laan gaat in gesprek met Arjen Mulder. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Hoe migratie echt werkt van hoogleraar Hein de Haas. Een onthullend en onmisbaar boek dat jouw kijk op migratie compleet zal veranderen. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl.